skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 dzień listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poznaliśmy laureatów tegorocznych Nagród Mediów Publicznych. Wyróżnienie przyznane przez Polskie Radio zdobył Józef Skrzek. Po kilku godzinach zakończyło się spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji dotyczące ostatnich działań Rosji i Białorusi. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że nowy wariant koronawirusa może przyczynić się do wzrostu zakażeń. Józef Skrzek, Elżbieta Jaworowicz, Joanna Siedlecka i Piotr Semka to laureaci tegorocznych Nagród Mediów Publicznych. Tą w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio, pionier rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek otrzymał ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Do nagrody nominowani też byli Agnieszka Budzińska-Bennett oraz Leszek Możder. W skład tegorocznej kapituły w kategorii muzyka weszli Halina Frąckowiak, Jan Taszyn-Wróblewski, Piotr Beczała, Krzysztof Trybunia-Tutki i Wojciech Trzciński. Nagrodę w dziedzinie obrazu uhonorowano dziennikarkę i reżyserkę filmów dokumentalnych, autorkę sprawy dla reportera Elżbietę Jaworowicz. Statuetka w kategorii słowo powędrowała do pisarki i reportażystki Joanny Siedleckiej. Z kolei w kategorii idea nagrodę przyznano dziennikarzowi, publicyście i historykowi Piotrowi Semce. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Wieczorem w kancelarii premiera zakończyło się spotkanie szefa rządu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Tematem rozmów była przede wszystkim sytuacja geopolityczna związana z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy, agresywna polityka Rosji względem Ukrainy i szantaż energetyczny Europy ze strony rosyjskiego Gazpromu. Spotkanie trwało nieco ponad 3 godziny, a więcej o tym w relacji Dawida Grygorcewicza. Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z liderami opozycji przedstawił również informacje wywiadowcze od służb polskich i NATO o charakterze niejawnym. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że odbyło się ono w atmosferze dużego zrozumienia powagi sytuacji. Te pytania, te różnego rodzaju dyskusje, które odbywały się w czasie dzisiejszego spotkania, miały charakter konstruktywny. Myślę, że z całą pewnością w zasadniczej części zgadzamy się co do tych realnych ryzyk, które pochodzą ze strony wschodniej. Nieco chłodniej spotkanie oceniła część opozycji. Zarówno lewica, jak i Koalicja Obywatelska postulowały, aby rząd z uwagi na sytuację na wschodniej granicy zakończył wszystkie spory z Komisją Europejską. Są fatalne w tej sytuacji, bo pogarszają zdolność do reagowania naszych partnerów i sojuszników z Unii Europejskiej i NATO. Uważa Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz krótko dzisiejszy raport epidemiczny. Przed południem potwierdzono ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 18 osób, ale trzeba pamiętać, że to dane weekendowe, a więc mocno zaniżone. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w Polsce jak dotąd nie potwierdzono zakażenia wariantem Omikron. Z jego powodu od środy będą obowiązywały nowe obostrzenia. Mniej osób będzie brało udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Zmienią się też limity w gastronomii. Nie będzie też można latać do 7 afrykańskich państw, w których przybywa zakażenie spowodowanych przez nowy wariant. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Omikron jest poważnym zagrożeniem i może oznaczać szybki wzrost zakażeń. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. W wydanym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na dokładne rezultaty badań nad nowym wariantem wirusa trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Wiadomo na razie, że Omikron może rozprzestrzeniać się znacznie szybciej niż dotychczasowe wersje. Pojawienie się wariantu Omikron pokazuje, jak krucha i delikatna jest nasza sytuacja. Wielu z nas myślało, że poradziliśmy sobie z COVID-19, ale tak się nie stało. Mówi szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naukowcy badają teraz, jakie skutki może wywołać w organizmie Omikron i czy dotychczasowe szczepionki są w tym przypadku skuteczne. Lekarze z RPA, którzy mieli kontakt z wariantem, twierdzą, że przynosi on jedynie lekkie objawy. Nie ma też informacji, by ktokolwiek zmarł w wyniku zakażenia się nowym wariantem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec ważna informacja dla zmotoryzowanych. Od środy zmienią się zasady opłat za odcinki autostrad A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O północy zostaną podniesione szlabany, a manualny system opłat przestanie działać. Jak mówiła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, zmiany dotyczą przede wszystkim samochodów osobowych i motocykli. Przejazd aut osobowych, motocykli autostradami A2 Konin, Stryków i A4 Wrocław, Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami. To jest tak zwany tryb free flow. szlabany na miejscach poboru opłat zostaną na stałe podniesione. Obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Podniesienie szlabanów i rezygnacja z manualnego systemu poboru opłat nie oznacza jednak darmowych przejazdów. Za korzystanie z tych odcinków nadal trzeba będzie uiścić opłatę za pomocą aplikacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na serwis sportowy, a ten ma dla Państwa Krzysztof Uniewski. Trwa już gala w Teatr du Châtelet w Paryżu, gala, na której poznamy zdobywcę złotej piłki, najcenniejszej nagrody w świecie futbolu, przyznawane już po raz 65. przez magazyn France Football. Przypomnijmy, kto wybiera najlepszego gracza kończącego się sezonu, mówi o tym dziennikarz Canal Plus Sport Rafał Dębiński. 180 dziennikarzy całego świata, chodzi o kraje, które są stowarzyszone z FIFA. Taki sam głos ma dziennikarz, nie wiem, z Sri Lanki czy San Marino, jak dziennikarz z Anglii czy Francji. I są konkretne kryteria, które trzeba wziąć pod uwagę, czyli osiągnięcia w trakcie roku tego danego zawodnika, indywidualne osiągnięcia, ale także zespołowe, trofea, które zdobył, jego klasa, czyli talent i fair play, no i wreszcie całość kariery. Ceremonia trwa, Robert Lewandowski siedzi obok Leo Messiego, to któryś z nich ma dziś zwyciężyć. Argentyńczyk wygląda na bardziej rozluźnionego, czy to wskazuje przewidywanie ekspertów, że po raz siódmy odbierze trofeum? Tego jeszcze nie wiemy, wiemy za to, że najlepszym piłkarzem do lat 21 został młodzian z Hiszpanii, Pedri, ma dopiero 19 lat, a w minionym roku zdążył już być z kadrą narodową w półfinale Mistrzostw Europy i w finale Igrzysk Olimpijskich. Na co dzień biega po boisku w trykocie Barcelony, a Robert Lewandowski przed chwilą odebrał nagrodę dla najbardziej skutecznego napastnika. Dodajmy jeszcze, że trofeum, złotą piłkę do Teatr du Châtelet przywieźli samochodem sportowym dwaj kierowcy Formuły 1. Był uczestnik cyklu Grand Prix Fernando Alonso i obecny Esteban Ocon. Tymczasem w kraju można było dziś spotkać Natalię Maliszewską, naszą nadzieję na medal na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W krótkim sezonie Pucharu Świata w short tracku zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej na jej koronnym dystansie 500 metrów. Powtarzałam, że mnie za bardzo nie interesuje sam wyjazd na igrzyska, tylko to, co mogę tam pokazać. Więc starty indywidualne ze swoich jestem bardzo zadowolona. Pokazuję i odkrywam kolejne karty na innych dystansach, co mnie bardzo cieszy, co też bardzo pomaga w drużynie, jeśli chodzi o sztafetę, bo myślę, że stanowię dość solidny, mocny filar w tej drużynie. Mówiła oczywiście Natalia Maliszewska, która wspomniała o tym, że radzi sobie coraz lepiej na dystansie 1000 metrów i że wczoraj podczas zawodów pucharowych w Dodrechcie w Holandii razem z trzema innymi naszymi paczynistkami zapewniła sobie pierwszą w historii polskiego short tracku olimpijską kwalifikację w wyścigu drużynowym. Ze spraw siatkarskich w ostatnim spotkaniu kolejki w Tauron Lidze Pań Radomka Radom przegrała 1-3 z Developresem Rzeszów i o sporcie dziś na naszej antenie jeszcze po 23. We wtorek praktycznie w całym kraju będzie pochmurno. Istnieje niewielka szansa, że zza chmur wyjrzy słońce. Na wschodzie możliwy niewielki deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a na zachodzie deszcz. Będzie chłodno od 0 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do wtorku, bo Black Friday przedłużają. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 11 Lite za jedyne 1499, taniej aż o 500 zł. Blender Electrolux za jedyne 129 zł, taniej o 35%. Media Expert jest cool. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:09. Obłoki śmierci to tytuł paradokumentalnego filmu, który kilka tygodni temu trafił na ekrany polskich kin. Opowiada o nieznanym epizodzie z dziejów. Cóż to za tajemnicza historia? O tym będzie traktował dzisiejszy Klub Trójki. Wita radiosłuchaczy Tomasz Zapert, a gośćmi programu są reżyser filmu Obłoki śmierci, pan Ireneusz Skruczaj. Klub Trójki. Czy pan Ireneusz Skruczaj, który jest na łączu skype'owym, nas słyszy? W związku z tym przedstawię pozostałych dwóch gości. Historyk, konsultant historyczny filmu, pan doktor Stanisław Kaliński. Dobry wieczór państwu. Oraz rekonstruktor historyczny, student. Dobry wieczór. I pan Ireneusz chyba też już jest w eterze. Jestem, dzień dobry. Panie Ireneuszu, pierwsze pytania zadam panu. Film powstawał 5 lat, jest bardzo ciekawy, powstawał trochę metodą chałupniczą. Dzięki wielbicielom historii, dzięki wielbicielom filmu, ale troszkę też powstawał pro domo sua, bo pan pochodzi z tych terenów, gdzie miejsce i zdarzenia, które pan przedstawił na ekranie, się rozegrały przeszło 100 laty. Tak jest. Ten film już od bardzo dawna kiełkował w mojej głowie. W końcu poczułem, że dojrzałem do podjęcia się tego wyzwania, które okazało się długą wyprawą w świat pierwszowojennych realiów. Na początku wszystko odbywało się po omacku. Miałem pewną wizję, ale trzeba było być bardzo ostrożnym w tym temacie. Mam wrażenie, że wojna to inny poziom świadomości, taki świat w świecie, inne zasady, inne myślenie i to, co chyba najważniejsze, musiałem się trzymać prawdy historycznej. A to było chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Tak poprowadzić historię, aby była ciekawa i wstrząsająca, a zarazem właśnie trzymać się mocno tych faktów. No ale tutaj wielką pomoc merytoryczną otrzymałem od Stanisława Kalińskiego, który był moim dużym wsparciem jako znawca tematu. I mogę też powiedzieć śmiało, że ten film mnie bardzo ukształtował w jakiś sposób, i nauczył. Nie tylko pod względem warsztatowym, ale przede wszystkim pod względem mentalnym. No i teraz po zrobieniu tego filmu zdałem sobie sprawę, jak naprawdę ważna jest ta historia, bitwy pod Bolimowem. Na początku myślałem, że ta historia jest ważna tylko dla mnie, no a teraz już wiem, że staje się ważna dla wielu. Międzynarodowe festiwale chociażby są tego przykładem. A co do chałupniczości, jak pan powiedział, no było w tym tyle chałupniczości, że film powstawał fragmentami z uwagi na tak jakby kwestie finansowe, ale w żadnym razie nie powstawał chałupniczo, jeżeli chodzi o sztukę filmową, więc tak jakby faktem jest to, że bardzo dużo ludzi mi pomogło i teraz ich nazywam śmiało właśnie braćmi, no bo przecież poznałem wielu wartościowych ludzi, którzy pracowali przy tym niezwykłym projekcie. Wiele niezapomnianych chwil, które spędziliśmy razem, w pewien sposób nas ukształtowało. No i po tych 5 latach realizacji filmu właśnie w pewien sposób ten film stworzył ze mnie nowego człowieka i dał mi to, że właśnie uwierzyłem w ludzi i dzięki tym ludziom tak naprawdę ten film powstał i za to jestem im bardzo wdzięczny. Natomiast jakby jeżeli chodzi o tą część artystyczną filmu i to, jak on powstawał od strony artystycznej, no to uważam, że to jest ewidentnie taki czas i miejsce, gdzie pozwoliło mi to, żeby to ugryźć w sposób profesjonalny z ludźmi, z filmowcami, którzy się kompletnie znali na tym, co robią. Od historyków, od badaczy, od naukowców poprzez właśnie całą postprodukcję profesjonalną w studio i tak dalej, więc na poziomie artystycznym film był zrobiony zdecydowanie profesjonalnie. Faktycznie może od strony, znaczy chałupniczą metodą można nazwać to, że powstawał długo z braku kosztów, ale powstał dzięki wspaniałym ludziom. Tak to miałem na myśli właśnie mówiąc o chałupnictwie, bo od strony artystycznej film jest wspaniały. Fantastyczne są zdjęcia kręcone kamerą z ręki. To ten sposób opatentował, przypomnę radiosłuchaczom, przed ponad pół wiekiem niezapomniany polski operator, chyba jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy, Zygmunt Samosiuk, przedwcześnie zmarły. Teraz zapytam pana Stanisława Kalińskiego o to, czym była bitwa pod Molimowem, bo w światowej historiografii jako pierwsze miejsce ataków gazowych w dziejach uchodzi Flandria, uchodzi miejscowość Ypres. Tymczasem, czy tak było w rzeczywistości, czy jednak pierwsze były tereny pod Molimowem? No tak, tutaj powinniśmy rozgraniczyć może, o jakich atakach gazowych mówimy, tak? Molimów tutaj ma pewną pionierskość, jeżeli chodzi o użycie pocisków z gazami łzawiącymi, z gazami drażniącymi, wywołującymi kichanie, natomiast palmę pierwszeństwa, jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o gazy trujące, o gazy duszące, czyli o chlor, który był użyty na obu frontach, na froncie wschodnim i na froncie zachodnim, ma zdecydowanie Ypres, gdzie ten pierwszy atak gazowy nastąpił w kwietniu 1915 roku. Potem przyszedł czas na ataki gazowe pod Molimowem, czyli to jest maj, następnie czerwiec i lipiec 1915 roku. Z kolei zapytam pana Artura Studenta. W walkach pod Molimowem uczestniczyły rozmaite formacje rozmaitych armii. Pan uczestniczył w tych rekonstrukcjach historycznych, które są tkanką taką fabularną tego filmu. Jak się do tego pan przygotował? Skąd braliście mundury? Skąd czerpiecie wiedzę o tym, jak wyglądało wtedy uzbrojenie, jak wyglądało życie żołnierskie, bo pokazuje też ten film życie w okopach, nie tylko sceny batalistyczne. Tak, jeżeli chodzi o rekonstrukcję historyczną, to co widzowie mogą zobaczyć podczas inscenizacji, czy chociażby w tym filmie, o którym tutaj mówimy, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Dlatego, że cały proces przygotowania do tej, w cudzysłowie nazwijmy to, roli jest długi, żmudny i, nie ukrywam, kosztowny. Mundury najczęściej zdobywamy na własną rękę, przede wszystkim za własne pieniądze. Dotyczy to przede wszystkim literatury, bo no jednak tutaj literatura, źródła są podstawą. I dzięki właśnie tej literaturze jesteśmy w stanie sobie pewne kwestie jakby wyobrazić, uzmysłowić. Natomiast już później samo założenie tego munduru jest takim jakby dopełnieniem, tak? Mnie jako historyka, muszę podkreślić, że również rekonstrukcja historyczna dużo nauczyła, w tym sensie, że właśnie mając na sobie całe to mundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie, jakby lepiej mogłem poznać ten wątek historyczny, którym się zajmuję, który mnie interesuje. Obłoki śmierci mają też pewien podtekst literacki, tak bym to ujął. Mianowicie przywołuje postać André Malraux i jego powieści Łazarz, jednej z ostatnich, jeśli nie ostatniej. André Malraux był jednym z najsłynniejszych prozaików francuskich, był też politykiem, był pierwszym ministrem kultury Francji, przyjacielem generała Charlesa de Gaulle'a, autorem takich książek jak Dola człowiecza, o rozgrywających się w Szanghaju, czy poświęconej wojnie domowej Hiszpanii, której brał udział Nadzieja, ale książka Łazarz traktowała właśnie o ataku gazowym. Ona została przełożona bardzo szybko na język polski przez Juliana Rogozińskiego, ona została chyba 3 lata po francuskiej edycji. I ta książka była traktowana jako fikcja. Tymczasem, czy to była fikcja, panie Irenuszu? Jak to było z tym Malraux? Tak, do pewnego czasu myślano, sam autor książki, znaczy nie autor, tylko Julian Rogoziński, pan, który przełożył tą książkę na język polski, tak zapisał na ostatniej stronie właśnie tej powieści. No, takie zagubienie historyczne, bo ja to tak właśnie nazywam, tak jakby polega na tym, że nie chciano o tej historii pamiętać, gdyż pamiętajmy, że ta wojna była ochrzczona mianem nie naszej wojny, czyli wojna mocarstw, które zabrały nam na wiele lat niepodległość, przez co się rzeczy powoli zaczęła się zacierać tożsamość narodowa. Ale społeczność polska nie odczuwała tego jako represję, tylko jako naturalną kolej rzeczy, związaną po prostu z przyzwyczajeniem się do bycia w polsko-niemieckiej, w niemiecko-rosyjskiej Polsce. No i przez 123 lata zaborów, 5 pokoleń Polaków przebywały na mniejszej części, znaczy w mniejszej części w języku urzędowym niemieckim, a w większej części w języku urzędowym rosyjskim. Po części żołnierze polscy będący w armiach niemieckich czy rosyjskiej czuli się przynależni do danej armii. Zniemczenie i zruszczenie żołnierzy polskich było po prostu rzeczą naturalną, którą spowodował po prostu czas. Tak mi się wydaje. No i nie twierdzę, że tęsknoty za niepodległością nie było, ale ci ludzie musieli jakoś do tego braku też się niestety przyzwyczaić, no bo chcieli normalnie żyć. No i właśnie chodzi o to, że Marlowe tak jakby pisał o tym, co dowiedział się od Maxa Wilda, wyciągnął tą historię z jego dzienników i zainspirował się tą historią Maxa Wilda, który spisał ją zresztą 15 lat już po tych wydarzeniach spod Bolimowem. I spisał ją no, w tak sposób nierealny, że może właśnie pan, który przekładał tą książkę i reszta redakcji na tamte czasy myślała i pomyślała sobie, że to jest jakaś fikcja literacka. Jeszcze trzeba dodać, że tam faktycznie był pomylony rok w tej książce, ale też jakby myślę, że być może sam Marlowe nawet nie wiedział, czy to jest prawda, czy nie, tylko tak go zainspirowała ta historia z dzienników Maxa Wilda, że postanowił ją podjąć na pierwszych 50 stronach swojej książki. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do tego, dlaczego jest ta historia tak zagrzebana i taka nieświadomość, bo jakby jedną stroną jest to, że Marlowe napisał i że cała Polska, oczywiście mówiąc z grubsza, nie wiedziała o tym, ale po prostu ci ludzie nie chcieli o tym wiedzieć. No, proszę sobie wyobrazić, że do pana domu przychodzą ludzie, którzy wyganiają pana z tego domu i zabierają wszystko, co najcenniejsze, a pana pozostawiają z niczym. Potem po całym zamieszaniu wojennym wraca pan do domu i zostaje pan z niczym i musi pan mieszkać w ziemiankach po żołnierzach. Więc jakby przynajmniej ja to na taki ludzki aspekt przekładam i sobie myślę, że chyba nikt by nie chciał o tej wojnie pamiętać, a szczególnie, że no, państwa polskiego nie było na mapie Europy. Oczywiście o państwowości nie decydują granice, tylko decydują ludzie i ci ludzie byli, więc tak jakby często się sprzeczam z ludźmi, którzy mówią, że no, ale przecież nie było Polski na mapie Europy, nie było nas. No, no właśnie byliśmy jako ludzie, czyli byliśmy jakby formalne granice są tylko jakąś umowną formą polityczną, ale przecież ci ludzie byli, fakt zniemczeni, zruszczeni, ale to byli Polacy. I w związku z tym, że pobiły się tam dwie wielkie armie, dwa wielkie mocarstwa, no to nie chciano o tej wojnie długo pamiętać, a przyspieszyło zapomnienie jeszcze odzyskanie niepodległości, Bitwa Warszawska i potem zamknęła temat II wojna światowa. Zapytam teraz pana Stanisława Kalińskiego, z czego wynikała potrzeba użycia gazów akurat pod Bolimowem? To było bardzo istotne dla armii Cesarstwa Niemieckiego, skoro front odwiedził sam cesarz Wilhelm. Tak. Powód wizyty cesarza Wilhelma był może trochę inny, bo ten pierwszy atak pociskami chemicznymi ze stycznia 1915 roku, on miał coś innego na celu. Miał spowodowanie tak naprawdę największych strat w szeregach rosyjskich i cała trzydniowa bitwa, która się wydarzyła w styczniu, ona była tylko takim sposobem na odwrócenie rosyjskiej uwagi od planowanej operacji mazurskiej, która za chwilę miała się rozpocząć, i ta operacja rzeczywiście się udała. A głównie dlatego, że ściągnięto tutaj masy rosyjskiej piechoty i tutaj, krótko mówiąc, wygubiono, tak? Rosjanie w styczniu 15 roku stracili tutaj 40 tysięcy ludzi, ale licząc to w rannych, zabitych i zaginionych, te ich straty krwawe sięgnęły w okolicy 15 tysięcy ludzi na stosunkowo krótkim odcinku, kilkukilometrowym zaledwie. A cesarz przyjechał tuż po bitwie, jakby sprawdzić jej rezultat, tak? I on był tym rezultatem usatysfakcjonowany, bo rzeczywiście to się udało. Ściągnięto tu armię rosyjską, je wygubiono. Sam cel użycia gazów bojowych chloru w późniejszym okresie, czyli maj, czerwiec, lipiec 15 roku. Po pierwsze nadawał się do tego teren, tak? Tutaj był bardzo dogodny, płaski teren, który rozpościerał się na przestrzeni 12 kilometrów, czyli i na 12-kilometrowym odcinku frontu. A to było podstawowym warunkiem tak naprawdę do użycia gazu. Sama motywacja była taka, że no, to nam otworzy drogę do Warszawy. Książę Leopold Bawarski, któremu przyszło w udziale dowodzenie 9 Armią Niemiecką już od kwietnia 15 roku, w swoich pamiętnikach wyraźnie pisał o celu. Naukowcy przyszli do mnie, naukowcy obiecali mi szybkie zwycięstwo. Tak, naukowcy obiecali mi, że po przejściu tego gazu przeciwnik nie będzie w stanie podnieść broni. No to się nie do końca ziściło, bo pierwszy atak gazowy w maju 1915 no, był udany, można powiedzieć, połowicznie, bo gaz przeszedł nad pierwszą linią rosyjską. Ta chmura gazowa dopiero raziła drugą linię i kolejne jej zaplecza, i tak naprawdę przeleciała kolejne 30 kilometrów w głąb. Kolejny atak 12 czerwca 15 roku był udany, natomiast Niemcy już nie mieli wtedy sił, którymi mogli wykorzystać przełamanie. Rzeczywiście udało im się zniszczyć przeciwnika na przestrzeni kilku kilometrów, i ta armia rzeczywiście zrobiła wyłom wtedy w pozycjach rosyjskich, dość poważny, kilkukilometrowy, natomiast no, nie zabezpieczono odpowiednich sił. Nikt już nie wierzył w tym momencie, że uda się dojść do Warszawy, i ten ciężar działań wojennych niemieckich wtedy rozłożył się na kierunku przasnyskim i na kierunku gorliskim, a kierunek warszawski pozostał tym kierunkiem drugorzędnym. I takim najbardziej paradoksalnym w sumie atakiem gazowym już był ten z 6 na 7 lipca 1915 roku. I sam książę Leopold Bawarski pisze, że no już mamy pierwsze symptomy wycofywania się Rosjan w kierunku Warszawy. Za chwilę on ma już pewność, że ten front zostanie zwinięty, że Warszawa zostanie oddana. Ale ponieważ zostały nam jeszcze zapasy gazu, to szkoda, żeby on się zmarnował. Tak? On nie chciał, książę Leopold Bawarski nie chciał odsyłać tego gazu do jakiejś centrali zaopatrzenia, żeby to zostało przesłane dalej, tylko chciał te resztki, które mu pozostały, wykorzystać. Rzeczywiście to się stało, ale ten gaz w tym momencie okazał się bronią obosieczną. Tak, w nocy, kiedy wypuszczono gaz, niemiecka piechota nie zauważyła, że chmura wiatru wieje już w ich stronę i niesie się śmiercionośną chmurę w kierunku niemieckiej piechoty, i to się skończyło źle, bo zatruło się 1300 Niemców, z czego około 320 zmarło. I to był ostatni atak gazowy, natomiast no, chloru jako takiego używano w różnych atakach gazowych tak naprawdę do 1917 roku. A skąd się bierze moda na te rekonstrukcje historyczne, które od kilkunastu lat coraz częściej obserwujemy przy rozmaitych okazjach? Pytam pana Artura Studenta. Trzeba mieć do tego jakiś dar? To są ludzie zapaleni historycy, entuzjaści militariów, no bo przecież to jest praca w niepogodzie, w błocie, w znoju. Często niebezpieczne chyba też, bo tam są przecież liczne elementy pirotechniki dyskontowane. Tak, rekonstrukcja historyczna. No, oczywiście mówimy tutaj o hobby, o formie jakiejś pasji. spędzaniu czasu wolnego. No, aczkolwiek niektórzy obecnie nawet trudnią się w tym formie jakby zawodu, chociażby biorąc udział w różnego rodzaju produkcjach filmowych i telewizyjnych. Natomiast sami rekonstruktorzy tak naprawdę reprezentują wszelkie możliwe środowiska. Są to ludzie niekoniecznie związani mniej lub bardziej z historią. Absolutnie niekoniecznie są to historycy. Natomiast ja tutaj zauważyłem pewną prawidłowość, jeżeli chodzi o tą pierwszą wojnę światową, że tutaj pokazują się jakby pewne rodzinne historie. Mianowicie wielu moich kolegów i koleżanek również, bo panie również się zajmują rekonstrukcją historyczną. Ale parytety to chyba nie obowiązują w tym fachu. Nie, absolutnie nie. W każdym razie chodzi mi o to, że ci, których przodkowie na przykład walczyli w armii rosyjskiej, no to najczęściej odtwarzają pułki rosyjskie. Ci, którzy służyli w pułkach pruskich, tak jak chociażby moi przodkowie, no to właśnie odtwarzają te pułki pruskie, Austriacy, to właśnie chłopaki z Galicji i tak dalej. Także każdy tutaj ma również jakąś taką osobistą historię rodzinną w tym wszystkim. Natomiast, no cóż można tu więcej jeszcze powiedzieć a propos samej rekonstrukcji historycznej, jest to hobby, które zyskuje coraz więcej zwolenników. Jest też popyt na rekonstruktorów, na inscenizacje historyczne. Wiadomo, teraz czas pandemii troszeczkę to stłumił. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jest wiele takich miejscowości, wątków, znaczy jest wiele takich miejscowości, gdzie właśnie rekonstrukcje historyczne są formą takiej edukacji właśnie, próbującej pokazać mieszkańcom, jak wyglądała historia ich regionu. Więc jest popyt, jest podaż. Ale w rubryce zawód chyba nie wpisuje pan rekonstruktor historyczny i chyba rekonstrukcje historyczne nie mogą zapewnić utrzymania. No, wie pan co, tu już jest sprawa dyskusyjna, ponieważ można być rekonstruktorem historycznym, ale pełnić funkcję jakby takiej edukacyjną, tak? Ja sam wielokrotnie prowadziłem zajęcia w szkołach, tak zwane żywe lekcje historii, które zawsze miały bardzo pozytywny odbiór, no bo dzieciaków to jednak działa wizualnie ten mundur właśnie, możliwość wzięcia do ręki gdzieś tam tego karabinu i tak dalej. To się pamięta, to właśnie chce się oglądać. No i są tacy, którzy, tak jak wspomniałem wcześniej, czy to biorą udział w różnego rodzaju produkcjach telewizyjnych czy filmowych, ale również jeżdżą po szkołach czy jakichś domach kultury, tego typu instytucjach i opowiadają o tych żołnierzach, o tych sylwetkach historycznych. Teraz zwrócę się do pana Ireneusza ponownie. Ogromnym atutem tego filmu są relacje świadków ataków gazowych pod Bolimowem. Relacje, które zostały nagrane wiele lat temu przez miejscowego animatora kultury, poetę, pana Wiesława Sokołowskiego. No, jak pan trafił na pana Wiesława i skąd on był takim kronikarzem miejscowym? Bo to chyba były materiały pierwszy raz wykorzystane. Wcześniej on to nagrywał dla własnych celów? Jak to było z tym? Pan Wiesław Sokołowski, którego zresztą na wstępie może powiedzieć bardzo cenię jako człowieka, ponieważ po pierwsze jest protoplastą tych dziejów bitwy pod Bolimowem. Jakby on zapoczątkował tą pamięć. Ja czuję się takim jego następcą. Jakby to nie zabrzmiało szumnie, ale tak jakby czuję, że kontynuuję tą jego pracę, którą on zaczął. Natomiast pan Wiesław natknął się na cmentarz zagazowanych i to go zainspirowało w ogóle do dalszej twórczości, w zasadzie od tamtej pory, czyli od końca lat 70., między 70. a 80. latami, zainspirowało go do tego, żeby tworzyć i brać inspirację do dnia dzisiejszego, do tworzenia sztuki, pisania, patrzenia na sztukę przez pryzmat bulimowski, ponieważ oprócz tego, że pan Wiesław jest pisarzem, to i oprócz tego, że nagrywał świadków tamtych wydarzeń, o których zaraz powiem, to robił tak zwane misteria bulimowskie, czyli serię takich przedstawień teatralnych, dosłownie na miejscu, na cmentarzu zagazowanych w lesie bulimowskim, w całym sercu Puszczy Bulimowskiej. I przyjeżdżali tam bardzo znani muzycy, bardzo znani artyści, były recytowane wiersze Norwida, były ustawione rzutniki, był ustawiony wielki sześcian, który się palił i jak przygasał, to na tych rzutnikach pokazywały się różne postaci, twarz Chrystusa, no i jeszcze różne artystyczne obrazy, rzeźby i tak dalej. Więc to było na tamtą skalę też takie dosyć ciekawe widowisko. Ale tak jakby wracając do tematu świadków, to pan Wiesław na tyle się zainspirował tym tematem, że postanowił zgłębić temat wśród lokalnych ludzi, no bo ktoś musiał wiedzieć, tak? Ktoś musiał wiedzieć, co tam się wydarzyło, co to jest za cmentarz. Nawet sam pan Wiesław wspomina, że na początku nie wiedział, że to jest cmentarz, bo to wyglądało jak jakieś właśnie amfiteatr, jakieś takie mauzoleum, nie wiadomo co, bo faktycznie tam Niemcy zbudowali takie 13 głazów, które są dookoła i one były silnie zarośnięte. Zarośnięty był ten cmentarz i zaniedbany. Dopiero był odrestaurowany chyba w 91 lub 92 roku. Jak ekshumowano żołnierzy niemieckich z Powązek, tam właśnie na ten cmentarz właśnie w Puszczy Bulimowskiej przykryto tak jakby warstwę żołnierzy pierwszowojennych warstwą żołnierzy drugowojennych niemieckich i w zasadzie głównie jest to teraz cmentarz drugowojenny, a o pierwszowojennym jest mikrowzmianka na betonowej tablicy cmentarz wojenny 1914-15 i to jest wszystko o czym... Dobrze, że tam w trakcie tworzenia obłoków przybyła pani Anna Zalewska i zaczęła się interesować tym tematem i zaczęła generalnie pracować przy badaniu szczątków właśnie bitwy nad Rawką i Bzurą i zadbała o to w sposób znamienity. Zrobiła tablice upamiętniające informacyjne i tak dalej, więc jak nawet jak przyjadą tam teraz turyści, to wiedzą, co tam się znajduje i co tam się dzieje. A pan Wiesław zaczął chodzić i nagrywać tych świadków tamtych wydarzeń i ci ludzie na początku zupełnie nie chcieli o tym mówić. On chodził z kasprzakiem, takim właśnie taśmowym magnetofonem, na który po prostu nagrywał i tak uważam, że to na tamte czasy to jest bardzo nowatorski pomysł, na jaki pan Wiesław wpadł, żeby nagrywać sobie właśnie tych ludzi. Na końcu robił im zawsze fotografie, żeby udokumentować, żeby pamiętać tą twarz. Oni zupełnie nie chcieli na początku o tym mówić, tylko czasami potrzeba było nawet kropli alkoholu, żeby otworzyć tych ludzi. Pamiętajmy, że oni mieli wtedy, kiedy pan Wiesław z nimi rozmawiał, już byli leciwi, bo mieli 80 lat, po 80 mniej więcej w tych granicach, więc jak była wojna i jak oni to przeżyli, to oni mieli po naście lat albo kilka lat nawet, więc ciężkie przeżycia, ciężka trauma, taka wzięta do siebie, podobno wiele lat o tym nie mówili i kiedy pan Wiesław otworzył swoim hartem ducha i być może przy pomocy jeszcze jakiejś kropli alkoholu, jak to pan Wiesław wspominał, ci ludzie zaczęli się otwierać i mówili o tym i nie mogli skończyć, bo to było tak po prostu silne przeżycie i tak mocne. Często towarzyszyło temu duże wzruszenie i taka no, otwarcie tej traumy, tego zła, które widzieli po prostu. No i tak jakby no uważam, że też właśnie te wywiady, te wywiady, które pan Wiesław zgromadził, przeprowadził, nagrał i potem zgromadził w swoim archiwum, są w zasadzie, nie wiem, czy nie najlepszym elementem tego filmu, który uzmysławia nam, jaka to była tragedia i daje nam taką namacalność tego zdarzenia. Dla mnie to jest takie bardzo mistyczne. Jeszcze pan Wiesław, ten duch filmu, tak jak ja go nazywam duchem filmu, jest takim czymś takim mistycznym troszeczkę w tym filmie i daje tą całą siłę i ducha temu filmowi. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj bardzo ważnym elementem jest Marlowe, o którym mówiliśmy wcześniej, że pan Wiesław też mniej więcej w tym samym czasie odkrył tą książkę André Marlowe, właśnie Łazarz, na której 51 stronach jest opisany drugi atak gazowy pod Bolimowem. Teraz już wiem, że to jest drugi, gdzie był tam właśnie Max Wild, który sam opisywał swoje dzienniki, a Marlowe się wzorował na jego opowieściach i gdyby nie Max Wild, to pewnie byśmy nie wiedzieli o tym, że nawet Haber chodził i oglądał te zwłoki zagazowanych. No to już jest też inna historia. Dla pana Wiesława ta książka była takim dowodem, taką legitymacją do tego, żeby pokazać nawet lokalnej społeczności, że zobaczcie, tutaj to się wydarzyło, że nawet taki wielki francuski pisarz pisze o tym, że tutaj to się działo, że coś trzeba z tym zrobić. Padło nazwisko tutaj Haber, więc zapytam pana Stanisława Kalińskiego, kim był Fritz Haber? I jeszcze drugie pytanie dotyczące cmentarza. No leżą tam nie tylko żołnierze niemieccy, bo chyba też żołnierze rosyjscy, którzy gro ofiar tego ataku gazowego to byli jednak żołnierze rosyjscy, ale swoją drogą trzeba podkreślić, że w obu armiach służyli też Polacy, więc to była taka też czasami bratobójcza walka. Czy tak, jeżeli chodzi o cmentarz, o którym wspominał Irek, to jest bardzo specyficzny cmentarz, bo jest to tak zwany cmentarz komasacyjny, poekshumacyjny, więc kiedy w latach pomiędzy rokiem 20 a 30 prowadzono takie akcje komasacji cmentarzy, czyli zabierano zwłoki z cmentarzy małych, jakichś wiejskich, które często były pośrodku wsi, no tylko że wtedy, kiedy Niemcy prowadzili działania wojenne, tych wsi najczęściej nie było w tym miejscu, po prostu były zrównane z ziemią. Więc przenoszono cmentarze, które były we wsiach, na polach ornych, tam wszędzie tam, gdzie no jakby żywi domagali się swojego prawa do użytkowania ziemi, tak? I te cmentarze likwidowano i zbierano w postaci takiego mauzoleum, które znajduje się w miejscowości Joachimów Mogiły. I tak, rzeczywiście leżą tam Rosjanie i Niemcy i gdzieś pewnie też Polacy, nie wiemy ilu tych Polaków, no ta polskość nam trochę umyka, bo nie mamy danych, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, ilu tych Polaków mogło być. Wiemy, że byli z opowieści obu stron, czy z relacji w historiach pułkowych. Na niektórych cmentarzach, na których zachowały się tablice stelne nagrobne, możemy dopatrzyć się polskich nazwisk. Możemy też prześledzić akurat w dokumentach niemieckich, czy na listach strat konkretnych oddziałów, tych, które były rekrutowane z Wielkopolski, czy z Pomorza. Możemy zauważyć, że jakieś co piąte, co szóste nazwisko w tych stratach to jest nazwisko polskie, czy polsko brzmiące. Więc ta polskość nie jest, no powiedzmy, namacalna, ale da się udowodnić, tak? Przynajmniej jeżeli chodzi o stronę niemiecką. Fritz Haber. Fritz Haber to jest bardzo ciekawa postać. To jest niemiecki Żyd urodzony we Wrocławiu, który w okresie I wojny światowej był dyrektorem Instytutu Fizyko-Chemicznego imienia cesarza Wilhelma. No, był to instytut, typowy instytut naukowy. No, jednym z jego profesorów między innymi był Albert Einstein chociażby. Czyli tam prowadzono zarówno działalność nieszkodliwą, jak i w czasie wojny działalność ukierunkowaną na zwycięstwo Niemiec w tej wojnie po prostu, tak? Opracowywano nowe ładunki wybuchowe, opracowywano wreszcie i gazy bojowe. Sam Fritz Haber już dostał po wojnie Nobla za wynalezienie syntezy w amoniaku, tak? I dzięki czemu, to był tak zwany proces Haber-Boscha i dzięki temu procesowi do dzisiaj używamy nawozów sztucznych, więc w nim, w Haberze istnieje taka głęboka sprzeczność, tak, bo z jednej strony mamy człowieka, który potrafił wymyślać fantastyczne rzeczy dla ludzkości, a z drugiej strony mamy człowieka, który opracował większość nam współcześnie znanych gazów bojowych. Część z nich do tej pory znajduje się, tak jak hiperyt, na dnie Bałtyku i nadal jest realną groźbą, kiedy te beczki zatopione w trakcie II wojny światowej wreszcie puszczą. Natomiast uspokajając słuchaczy, są monitorowane przez agencje, które się tym zajmują. Sam Fritz Haber jest postacią taką tragiczną, bo on zmienił wyznanie, stał się niemieckim protestantem, co mu jednak finalnie nie pomogło w zetknięciu z Adolfem Hitlerem, z rzeczywistością, która nastąpiła już przed wybuchem II wojny światowej. Wszyscy jego biografowie podkreślają, że był to człowiek, który kochał Niemcy. Rzeczywiście myślę, że tak było, tak? Jego wypowiedzi, które gdzieś są zachowane, rzeczywiście można to czytać jako człowieka, który był głębokim patriotą. On tak to rozumiał, tak? I nawet ten program tworzenia broni chemicznej był ukierunkowany na zwycięstwo jego kraju, tak? Którego czuł się obywatelem. No tylko, że krótko mówiąc, ten kraj dał mu kopniaka w roku 1937, kiedy już Hitler doszedł do władzy i Fritz Haber zmarł bodajże w Szwajcarii, nie doczekawszy się nigdy powrotu do Niemiec, mając jeszcze jakieś inne propozycje, nawet od premiera Izraela otrzymał propozycję zamieszkania tam i kontynuowania tam jakichś innych prac naukowych, natomiast już tego nie dożył. No i jeszcze trzeba dodać, że samobójstwo popełniła jego małżonka, nie mogąc się pogodzić. Tak, to jest ten element, którym też nie można zapomnieć. Ona popełniła samobójstwo tuż przed jego wyruszeniem na front wschodni. Natomiast to chyba nie był bezpośredni impuls, ale no Klara Haber, ona też była naukowcem, tylko że Haber ją zepchnął jakby do roli, no taki typowy Hausfrau, jeżeli byśmy powiedzieli w kategoriach niemieckich, tak? On kiedy już miał z nią syna, po prostu zabronił jej kontynuować karierę naukową. Ona przez chwilę jeszcze przed wybuchem I wojny światowej pracowała razem z mężem w Instytucie Fizyko-Chemicznym. Tam poznając różne sławy naukowe, bo te osoby, które zajmowały się pracą w instytucie, to są takie osoby ze świecznika, nazwiska niektórych możemy nawet kojarzyć, oprócz samego Einsteina. No a Klara rzeczywiście była taką postacią tragiczną, tak, bo w tym samym czasie, kiedy Klara Haber popełniła samobójstwo, to z kolei Maria Curie organizowała punkty rentgenowskie na froncie zachodnim, tak, i organizowała prześwietlenia dla żołnierzy francuskich. To jeszcze dopytam pana doktora Kalińskiego, czy Cyklon 2 to też był wynalazek Fritza Habera, gaz używany w obozach niemieckich zagłady w Bełżcu, w Sobiborze, w Treblince, w Chełmnie. Znaczy nie ma znaku równości między pracą Fritza Habera a cyklonem B. W jego laboratorium pod kierunkiem Habera oczywiście powstał cyklon A jako środek do tępienia owadów po prostu, tak? Takich, które szkodziły rolnictwu. I tu znowu mamy ten etap pracy Habera, który był ukierunkowany jednak na pomoc rolnictwu, tak? Czy oprócz samej syntezy amoniaku, nawozów sztucznych. Cyklon A, efektem ubocznym, niechcianym był cyklon B rzeczywiście. Zapytam teraz pana Artura Studenta, co było najtrudniejsze w pracy rekonstruktora na planie filmu Obłoki Śmierci? Czy były jakieś, w ogóle zdarzały się niebezpieczne sytuacje? Podobno korzystaliście z pomocy miejscowych strażaków ochotników. Tak, strażacy lokalne OSP było takim naszym supportem. Natomiast tutaj mogę podkreślić, że absolutnie cała, wszystkie zdjęcia batalistyczne przebiegały bezpiecznie. Nawet te momenty, kiedy wykorzystywano ładunki wybuchowe inicjujące właśnie wybuchy, co było największym wyzwaniem, trudnością. Trudnością, powiem pół żartem, pół serii, upał. No bo jednak być wystawionym w środku lata na ekspozycję słoneczną w grubym sukiennym mundurze, do tego pikle hałby i tak dalej, no jest troszeczkę niekomfortowe. Natomiast czy było coś takiego super trudnego? Myślę, że nie, bo tutaj chciałbym również powiedzieć, nie ujmując absolutnie aktorom, ale no jednak role, jakie nam powierzono, są rolami, do których my nawet nie musieliśmy się przygotowywać, ponieważ to są role, którymi my żyjemy na co dzień. Te sylwetki historyczne, które odtwarzamy cały czas, permanentnie tkwią w naszych umysłach, różnych fantazjach i tak dalej. Więc no, było to dla nas ułatwienie, tym bardziej, że też posiadaliśmy własny ekwipunek, broń. Jedynie czego, z czego zrezygnowaliśmy w tej produkcji Bolimów 1915, to jest wykorzystanie bagnetów. No, dlaczego? Znaczy ci z Państwa, którzy może bardziej się orientują w historii I wojny światowej, to właśnie bagnety karabinowe są takim nieodłącznym wręcz elementem szturmów, ataków piechoty. I tutaj zrezygnowaliśmy właśnie dla bezpieczeństwa. Dlatego, że generalnie rekonstruktorzy posiadają albo oryginalne bagnety, albo ich repliki, które też są oczywiście wykonane z metalu, ponieważ polskie prawo dopuszcza takie wykorzystanie. No i dla osób, które... No wiadomo, plan filmowy, kilkadziesiąt osób, które mają inicjować jakiś szturm, natarcie, no jest ryzykiem. Tak jak wspomniał Irek wcześniej, ten budżet był troszeczkę ograniczony, więc gdzieś zamówienie na przykład tych bagnetów w formie jakichś gumowych atrap czy z miękkiego tworzywa, no, było dosyć problematyczne z tego też względu. No, zrezygnowaliśmy i to chyba w zasadzie tylko jedyny element, który nie pojawił się w tym filmie. Ale to jest detal tylko i wyłącznie. Oprócz tego, że to jest film bardzo odkrywczy, to jest także, ma taką wymowę zdecydowanie pacyfistyczną. Czy taki był pana zamiar, panie Ireneuszu? Muszę przyznać, że od początku tak, gdyż mam duszę mroczną, ale wrażliwą i o tyle jak bardzo mnie ten temat podjął z uwagi na swoją tajemnicę i taką mroczność tej tajemnicy, która mnie gdzieś ujęła i te wszystkie legendy, które jako dzieciak zasłyszałem z ust mojego ojca, ale też innych ludzi, którzy mówili i powtarzali zawsze ten legendarny trzeci atak gazowy, na którym, gdzie gaz się wrócił na Niemców i zatruł wielu Niemców. To była taka bardzo częsta legenda, którą powtarzano u nas. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że najbardziej właśnie w tym temacie ujął mnie ten humanizm i to człowieczeństwo, które miało miejsce podczas drugiego ataku gazowego. Ale tutaj nie chcę też może spoilerować za bardzo, chociaż ci, którzy się bardzo interesują tą historią, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Natomiast zdarzyła się rzecz pierwszy raz tak jakby na froncie wschodnim Wielkiej Wojny, kiedy żołnierze niemieccy zobaczyli pierwszy raz wynik eksperymentu działania chloru na żołnierzach rosyjskich. No i stało się to, co się stało. I jakby ta historia przede wszystkim mnie ujęła i pociągnęła, wzbudziła we mnie taką wręcz baśniową wyobraźnię, bo jak pierwszy raz czytałem o tym i w ogóle ta cała historia Habera na pobojowisku pomiędzy tymi zagazowanymi i cała historia niemieckich żołnierzy do tego stopnia mnie zainspirowała, przeraziła i tak jakby zbudowała we mnie pewne wyobrażenie, że to było głównym motorem napędowym ta historia wydarzeń drugiego ataku gazowego i tego humanizmu ludzkiego, który ponad podziałami, ponad rozkazami, ponad wszystkim, ponad dowództwem się wydarzył. I tak jakby chyba dzięki temu ten film tak jakby uzyskał taki, a nie inny wydźwięk. Pacyfistyczny, tak jak pan powiedział, humanistyczny, człowieczy i chyba tak to miało być. Gdzieś tam oczywiście trzeba przyznać, że częściowo podświadomie to wyszło, no bo tak czułem, tak? A jakby twórca robi tak, jak czuje i potem wychodzi z tego pewne coś, czy to książka, czy film. Natomiast no wydaje mi się, że na pewno to czułem podskórnie, na pewno mnie ujęła ta historia, a potem po prostu dodało się 2 do 2 i powstał film o takim wydźwięku. Pod Bolimowem po raz pierwszy zastosowano gazy bojowe, później pod Ipr, chwilę później. Mimo tego, że wiatry kierowały te gazy w rozmaite strony i nie zawsze zamierzony efekt wywołały takie ataki, one były w dalszym ciągu je wykorzystywano w wojnie. I do tej pory się zdarza broń chemiczną używać, mimo że są formalne chyba zakazy jej używania. Jak pan myśli, panie Stanisławie, czy doczekamy się kiedyś, że broń gazowa zostanie zupełnie złożona gdzieś do jakiegoś czeluści historii, bo wspomniał pan o tym, że jest niebezpieczeństwo na dnie Bałtyku, jest hiperyt, to takich miejsc podejrzewam na świecie, gdzie jest magazynowane dawne arsenały broni chemicznej, jest wiele. Znaczy, historia nas uczy raczej tego, że pewne kraje używają broni taniej, inne kraje używają broni drogiej. Broń droga jest bronią, która trafia w ściśle określone cele. Broń tania najczęściej obejmuje większe połacie terenu, tak? Więc jakby nie spodziewam się, że kiedyś świat zrezygnuje z broni taniej w produkcji. U takich chlor akurat jest bardzo tani w produkcji, tak? On często był przynajmniej w epoce odpadem produkcyjnym z innej produkcji chemicznej. I to akurat też decydowało o tym, że go na początku użyto. Ale tak jak z każdą bronią, ludzkość rezygnuje z jednej straszliwej broni na rzecz kolejnej straszliwej broni. Więc widzę tylko taki jakby kierunek ewolucji, jeżeli chodzi o broń, i widzimy to od czasów najdawniejszych, tak, chociaż taka broń chemiczna w rozumieniu bardzo podobnym, o jakim tutaj mówimy, już była używana wręcz już nawet w starożytności, tak, różne zadymianie, zaczadzanie przeciwnika i palenie substancji drażniących, to już jest, to już było znane od dawien dawna, tak, od czasów Egipcjan, Rzymian, Greków. Czy kiedyś pozbędziemy się broni chemicznej jako takiej? Ona przede wszystkim jest dosyć trudna w utylizacji, kiedy już się wyprodukuje, i stąd niestety ten imperyt również na dnie mórz i różna inna broń chemiczna składowana w różnych częściach świata, w jakichś trudno dostępnych miejscach, z których wszyscy mają nadzieję, że się ona nie wydostanie. Myślę, że to niestety jest wpisane w nasz gatunek, że ciągle szukamy jakiegoś coraz większej maczugi na swoich wrogów i obawiam się, że tak już pozostanie. Jeszcze tylko dopytam, jaka była skala ofiar pod Bolimowem, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy jeszcze. Znaczy, skala ofiar, ona dzisiaj jest trochę trudna do oszacowania, dlatego że nie mamy wszystkich danych, bo mówimy o kilku tysiącach strat tak zwanych krwawych, czyli kilku tysiącach osób, które rzeczywiście, żołnierzy, którzy zostali zagazowani ze skutkiem śmiertelnym, ale mamy dziesiątki tysięcy, którzy byli dotknięci działaniem gazu, ale nie zmarli od razu. I książę Leopold Bawarski napisał, że cmentarze ofiar gazu rozciągały się stąd, czyli on w tym momencie pisał to w Warszawie, że aż do Słonima, czyli daleko za naszymi wschodnimi rubieżami, czyli żołnierze, którzy zostali zagazowani tu i potem byli ewakuowani w głąb Rosji, też umierali po drodze, więc myślę, że te kilka tysięcy, które zostało tutaj w naszej polskiej ziemi, do tego trzeba doliczyć kolejnych kilka tysięcy, które zostało już na ziemi rosyjskiej. I w tym momencie kończymy Klub Trójki, w którym miałem honor rozmawiać o filmie Obłoki Śmierci z jego reżyserem, panem Ireneuszem Skruczajem, panem doktorem historykiem Stanisławem Kalińskim oraz rekonstruktorem historycznym panem Arturem Studentem. Za uwagę dziękuję Państwu. Tomasz Zapert, a audycję wydawał pan Jacek Kisielewski. A czy ja mogę jeszcze mały apel? Mam jeszcze 30 sekund? Nie, chyba niestety nie. To już... Dobra. Dziękujemy. To dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do wtorku, bo Black Friday przedłużają. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 6